Dorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Komisja Europejska zgadza się na pomoc publiczną. Dla polskich rolników chodzi o 1,5 miliarda złotych. Są wstępne wyniki kontroli schronów w Kijowie. Połowa nie nadaje się do użytku. Pracowity weekend ratowników w Tatrach pomogli 22 turystom. Jest też zgoda Komisji Europejskiej na rządowe wsparcie dla polskich rolników w wysokości 1,5 miliarda złotych. Celem jest zaspokojenie potrzeb płynnościowych rolników, którzy odczuwają skutki obecnego kryzysu geopolitycznego, napisał na Twitterze komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Chodzi o pomoc publiczną dla rolników, którzy odnotowali straty w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Wcześniej polski minister rolnictwa poinformował o decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przedłużenia zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. Robert Telus poinformował, że Polska otrzymała projekt nowego rozporządzenia przedłużającego zakaz do 15 września. Decyzja ma oficjalnie zostać ogłoszona po południu. To dobra informacja dla polskich rolników i naszej gospodarki, mówi minister rolnictwa. Przez żniwa będziemy mieć tam to zablokowane, to wpływ zboża na nasz polski rynek, także to jest dobra informacja. Gdybym miał oceniać, to jest to dobra informacja, bo jest jeszcze czas na to, żeby rozmawiać, żeby po 15 września również przedłużyć. Także myślę, że dla polskich rolników, dla naszej gospodarki, dla problemu, który był związany ze zbożem, jest to dobra informacja. Dotychczas obowiązujący zakaz miał wygasnąć o północy, wszedł w życie 2 maja i zastąpił jednostronne blokady wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry. Połowa schronów przeciwlotniczych w Kijowie nie nadaje się do użytku. Takie są wstępne wyniki kontroli przeprowadzonych przez ukraińskie władze. Zarządzono je po tym, jak w ubiegłym tygodniu podczas rosyjskiego ataku rakietowego z powodu zamkniętego schronu w jednej z dzielnic Kijowa zginęli cywile. O szczegółach Paweł Buszko. Po czwartkowym ostrzale Kijowa, kiedy to z powodu zamkniętych drzwi schronu zginęły 3 osoby, w tym dziecko, ukraińskie władze zapowiadały skrupulatne kontrole. Do dziś udało się sprawdzić 1/3 kijowskich schronów, poinformował o tym minister przemysłu strategicznego Oleksandr Kamyszyn. Jak przekazał, na ponad 1800 skontrolowanych obiektów ponad 30% nie jest gotowych do użytku, a do kolejnych 13% nie udało się wejść. Daje to niemal 50% schronów, które w razie kolejnego ataku powietrznego nie będą mogły służyć jako miejsca ukrycia. Rosjanie od początku maja zintensyfikowali powietrzne ataki na ukraińską stolicę. Mimo że niemal wszystkie rakiety i drony są strącane, to ich odłamki spadają często na dzielnice mieszkalne Kijowa. Paweł Buszko, Polskie Radio. Belgia, sprawdza, czy karabiny, które dostarczyła Ukrainie, zostały użyte w atakach na terenie Rosji. Premier Aleksander De Croo powiedział w wywiadzie dla flamandzkiego radia, że Bruksela poprosi Kijów o wyjaśnienie. Amerykański dziennik Washington Post doniósł, że partyzanci przeprowadzający ataki w obwodzie białgorodzkim przy granicy z Ukrainą wykorzystywali broń dostarczoną przez Zachód, między innymi Belgię. Nasze Ministerstwo Obrony i agencje wywiadowcze rozpoczęły dochodzenie i poproszą o informacje, aby ustalić fakty. Broń jest dostarczana Ukrainie pod warunkiem, że jest używana na terytorium Ukrainy, podkreślił premier Belgii. Odmówił spekulacji na temat możliwych konsekwencji, jeśli informacje się potwierdzą. To były pracowite 3 dni dla ratowników górskich. Od piątku ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udzielili pomocy 22 osobom. Do większości wypadków dochodziło w Tatrach Wysokich. Paweł Pawlica. Scenariusz większości poważnych wypadków był podobny. Po poślizgnięciach na płatach śniegu turyści doznawali urazów kończyn, otarć i złamań. Do najpoważniejszego wypadku doszło wczoraj na Rysach. Kobieta spadła kilkaset metrów w dół. Przytomna, z kilkoma obrażeniami, została przetransportowana na obserwację do szpitala. Mówi Grzegorz Kubicki, ratownik dyżurny TOPR. Było coraz gorzej, jeżeli chodzi o te poślizgnięcia się w tamtym rejonie, bo coraz więcej skał zaczyna wystawać. Ktoś po prostu może nie mieć szczęścia, tak jak ta pani. Pomoc ratowników wezwała także 4-osobowa rodzina, która nie poradziła sobie z przejściem między schroniskami w Dolinie Pięciu Stawów i Nadmorskim Okiem. Szlak prowadzący Świstówką Roztocką zaskoczył rodziców z 2 dzieci. Brak znajomości terenu, brak sił, brak sprzętu, no brak wszystkiego właściwie. Stwierdzili, że ani nie pójdą dalej, ani nie zejdą. Trzeba ich było stamtąd

Nie będę ukrywał, że zawsze z wielkim zainteresowaniem czekam na kolejne role Toni Collette. To kiedyś było takie wielkie odkrycie jeszcze w Australii. Myślałam, że powiesz o Monice Bellucci jednak. A jednak właśnie Toni Collette, czyli w tej chwili już wielka amerykańska gwiazda, ale importowana właśnie z Australii. Tak. A Monica Bellucci jest to... bardzo płodna, jeśli chodzi o znakomite aktorki. Tak, tak, tak. Bez wątpienia, które świetnie się znalazły w Hollywood. Tak. A Monica Bellucci, no to już bliżej nas. No bliżej nas, no ale tutaj ona może rozpala zmysły, niewątpliwie. Monica. I te dwie znakomite aktorki spotkały się właśnie w jednym filmie, chyba po raz pierwszy. Chyba po raz pierwszy. Spotkały się za to w Rzymie. To Monica Bellucci raczej tu górą. Raczej tutaj górą, no ale wspólnie spotkały się na planie filmu Mafia Mamma. No i tytuł już sugeruje, że film może opowiadać jednak o mafijnej rodzinie i tak rzeczywiście jest. Tak rzeczywiście jest. Oczywiście możemy też mówić o tym, że to jest żeńska, komediowa wersja Ojca Chrzestnego. Chociaż ktoś kiedyś tak fajnie skomentował, chyba jeden z dziennikarzy, że to jest feministyczna komedia gangsterska. I trochę tak jest, ale to jest wszystko tak śmieszne, tak dowcipne. To Toni Collette, no ją oczywiście bardziej jednak znałam z takich ról dramatycznych. Wystąpiła też przecież w Horrorze. W Szóstym Zmyśle. Tak, w Szóstym Chociażby Zmyśle. Też. Tak, tak, tak. No i oczywiście kocham ją z roli dramatycznej. W filmie Był sobie chłopiec. Ale też dawała przykłady na to, że potrafi właśnie wykazać się ogromnym talentem komediowym i tak jest tym razem. Tak, i tak jest tym razem i naprawdę ona kradnie ten film. I oczywiście wiadomo, że ona gra główne role, ale czasami tak jest, że bohaterowie drugoplanowi gdzieś tam przebijają bardzo mocno i potrafią przytłoczyć, ale tutaj zdecydowanie to jest jej film i widać to też nawet, że piękna Monica Bellucci, ona jest jednak obok i... Jest raczej mówiąc, ozdobą. Tak, tak, jest ozdobą i zna swoje miejsce w szeregu, tak już mówiąc brzydko, no ale tak jest. Aczkolwiek tutaj w tym filmie też pokazała do siebie dystans. No, okazuje się, że bohaterka grana przez Monikę Bellucci, która jest członkinią rodziny mafijnej, ma sztuczną nogę. No ja sobie nie wyobrażam, żeby Monica Bellucci 20 lat temu przyjęła taką rolę, ale tutaj jednak widać, że ma ogromny dystans do siebie, do swojej twórczości, do Hollywood i też przede wszystkim właśnie do swojego wizerunku. Chciała pięknej. Coś przełamać. Chciała coś przełamać i to w sumie naprawdę bardzo fajnie wyszło. Bohaterka grana przez Toni Collette przybywa jednak do Włoch z innego świata i trochę z innej rzeczywistości. Christine jest gospodynią domową i pewnego dnia dostaje informację, że zmarł jej dziadek, który mieszkał we Włoszech i ona jest jedyną spadkobierczynią tego majątku. Jedzie na pogrzeb, myśląc tak naprawdę, że jedzie zobaczyć winnicę, będzie degustować wina. Okazuje się jednak, że jej dziadek był szefem mafii i tak naprawdę on zadecydował, że teraz Christine jako jego jedyna spadkobierczyni przyjmuje tę pałeczkę. No i nagle z kury domowej musi się stać szefową mafii. No i to jest dopiero początek. Ach, te decyzje. Mamma Mafia już w naszych kinach, a o filmie z Małgorzatą Matuszewską rozmawiał Ryszard Jeziński. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Tych ludzi, którzy tak mądrzyli się, dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać. Stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest teraz pan Tomasz Dziewicki, historyk sztuki, ekspert Design Unicum i kierownik działu sztuki dawnej. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Gdzieś ponad rok temu zapukali do państwa ludzie, żeby skonsultować się, czy ten obraz to jest to, co myślą, że to jest, czy może coś innego. Okazało się, że mieli rację. Wieczór letni to jeden z tych dwóch obrazów wystawianych w 1875 roku przez Józefa Chełmońskiego. Wywołało wielkie kontrowersje, a należy do jednych z najpiękniejszych obrazów tego artysty. Po 133 latach, drodzy państwo, można znowu zobaczyć ten obraz. Panie Tomaszu, to jak to było? Ile czasu trwało trwały te badania, ile czasu trwała renowacja tego obrazu. Tak, faktycznie jakiś rok temu, wiosną zeszłego roku, weszliśmy w kontakt z właścicielami tego dzieła. Dzieło zresztą zostało poddane do tego momentu renowacji, także badaniom technologicznym. Taka niezwykła ciekawostka to to, że badanie rentgenowskie, prześwietlenie całego obrazu w promieniach rentgenowskich pokazało, że Chełmoński namalował to dzieło na ukończonym obrazie swojego przyjaciela, Antoniego Piotrowskiego, innego ważnego polskiego malarza, więc w świetle rentgenowskim pod spodem widać scenę w małym miasteczku z końskim zaprzęgiem. Czyli dwa w jednym. W jakimś sensie dwa w jednym. I to jest bardzo ciekawe, bo ten obraz powstaje w tak zwanej słynnej pracowni w hotelu europejskim. Chełmoński w latach 74-75, przebywając w Warszawie wraz ze Stanisławem Witkiewiczem, Antonim Piotrowskim właśnie, Adamem Chmielowskim, wynajmował pracownię na poddaszu hotelu europejskiego, wtedy bardzo modnego miejsca w Warszawie. I tam artyści współformowali awangardę artystyczną tamtych czasów. Malowali realistycznie polską wieś, ukraińską wieś na swoje dużych rozmiarów płótna. Chełmoński w sposób rewolucyjny właśnie tę tematykę jako jeden z pierwszych wtłaczał. Z tego okresu pochodzi 19 obrazów artysty. Niektóre do dzisiaj znajdują się w polskich muzeach, niektóre uległy zaginięciu. No i przywróciliśmy szczęśliwie właśnie ten obraz, który w tamtym okresie, pokazany w Zachęcie w 75 roku, wywołał ogromną krytykę. Krytyka, a teraz zachwyt. Drodzy Państwo, oczywiście można wpisać ten tytuł i już sięgnąć, zobaczyć chociażby na ekranie, ale myślę, że najlepiej zobaczyć oczywiście na żywo. Dzięki Państwa pracy też jest to możliwe, ale ta historia, jak to się stało, że ten obraz tak wisiał sobie na czyjejś ścianie, aż w końcu ktoś zastanowił się, sprawdźmy, jest również interesująca i do tego wrócimy za moment. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Tomasz Dziewicki, historyk sztuki, ekspert Edeza Unikum, kierownik działu sztuki dawnej, jest naszym gościem, drodzy państwo, a wieczór letni Józefa Chełmońskiego po 133 latach można oglądać do 15 czerwca w salonie Edeza Unikum w Warszawie, a potem już zobaczymy, co się wydarzy, bo też jest to dom aukcyjny. Panie Tomaszu, zanim już państwo wiedzieliście, zanim już to wszystko się wydarzyło, co spowodowało, podejrzewam, że adrenalina skoczyła bardzo wysoko, no ktoś zapukał do państwa i opowiedział historię o tym, jak przez lata ten obraz Józefa Chełmońskiego wisiał na ścianie ich domu. Tak, to oczywiście to dzieło towarzyszyło jednej rodzinie, kolejnym jej generacjom od pierwszych dekad XX wieku, od okresu około I wojny światowej. To oczywiście dokumentów, archiwaliów rodzinnych, które by precyzyjnie to datowały, nie ma. Jest natomiast pamięć i historia mówiona. I ten obraz faktycznie w jednej rodzinie w Warszawie i potem w Komorowie, w jednym z domów prywatnych w Komorowie mieszkał i był w jakimś sensie częścią życia codziennego tej rodziny. W pewnym momencie, oczywiście całkiem niedawno, o tym rozmawialiśmy przed paroma minutami, tego rodzaju refleksja się pojawiła, żeby zbadać to dzieło, sprawdzić je. No i okazało się oczywiście, że jest to obraz bardzo znaczący dla polskiej historii sztuki, czy dla polskiej kultury szerzej. Bo nawet mówimy, dwa obrazy, jak się okazało. Tak, dokładnie, bo mówimy o jednym z najważniejszych, szalenie krytykowanych w latach 70. XIX wieku obrazów Chełmońskiego, które spowodowały prawdziwą rewolucję w polskim, warszawskim środowisku artystycznym. Drodzy państwo, trzeba skorzystać z tej możliwości na własne oczy, przekonać się, bo jednak to bezpośrednie przebywanie z płótnem, gdzie ten pędzel, ten ruch, ta myśl gdzieś zakręta w tym geście artysty jest, po prostu to może być niepowtarzalnym przeżyciem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem w Trójce do Trzeciej był pan Tomasz Dziewicki, ekspert Edeza Unikum, kierownik działu sztuki dawnej i historyk sztuki. Przypomnijmy jeszcze dokładnie, gdzie możemy do 15 czerwca oglądać ten obraz. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia zarówno wystawy poświęconej malarstwu polskiemu XIX i XX wieku, a w szczególności właśnie pracy Józefa Chełmońskiego Wieczór Letni, do czwartku, do 15 czerwca w siedzibie domu aukcyjnego przy ulicy Pięknej 1 w Warszawie. Drodzy państwo, zapraszamy. To Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drobne gesty mają znaczenie, głosowanie to ważna czynność, a potem należy sprawdzać, jakie tam są efekty i właśnie teraz sprawdzimy. Tomasz Miara w studio. Lista przebojów Trójki.